Roma bab loro. Mulane he manungso, sopo wae kang ngadili wong liya, kowe dhewe ora duwe dasar kanggo mbelani awakmu dhewe. Awit sarana kowe ngadili wong, kowe ngadili awakmu dhewe. Amarga kowe kang ngadili wong iku, kalakuanmu dhewe iya mangkono. Kita rak padha mangerti yen paukumane Allah iku tumindake kanthi adil ing atase sapa wae kang nglakoni mangkono. Dene kowe, he manungsa kang ngadili wong kang tumindak mangkono mau, mongko kowe dhewe uga nglakoni. Apa kowe ngira yen kowe bakal luput saka ing paukumane Allah? Apa kowe arep ngremehake lubering kamirahan sarta sabar sare Allah? Apa kowe ora mangerti menawa kamirane Allah iku nuntun kowe marang pamratobat? Nanging marga saka wangkoting atimu kang ora gelem ratobat iku, dadine kowe numpuk bebendu tumrap awakmu dhewe, nganti tumeka ing dinane kababaring bebendu lan paukumane Allah kang adil. Panjenengane bakal males marang saben wong miturut panggawene, ya iku urip langgeng tumrap wong kang taberi nglakoni panggawe becik, tansah ngupaya kamulyan lan kaluhuran sarta prakara kang ora bisa sirna. Nanging wong kang buru kapentingane dhewe ora mbangun turut marang apa kang bener, rumaket ing duraka, iku bakal padha nampa deduka lan bebendu. Panandang lan kasangsaran bakal tumomo marang saben wong kang nindakake piyolo, wiwitane wong Yahudi, samono uga wong Yunani. Nanging kamulyan, kaluhuran lan tentrem rahayu bakal kaparingake marang wong kabeh kang nindakake kabecikan, wiwitane wong Yahudi, mangkono uga wong Yunani. Sabab Allah ora pilih kasih, awit saking wong kang gawe dosa tanpa angger-anggering toret iku bakal podo sirno, iyo kelawan tanpa angger-anggering toret. Lan saking wong kang gawe dosa ing sajroning kawengku ing angger-anggering toret, iku bakal podo diadili sarono angger-anggering toret. Amarga wong kang bener ono ing ngarsane Allah iku dudu kang ngrungokake angger-anggering toret, nanging kang netepi angger-anggering toret. Menawa bangsa-bangsa liya kang ora duweni angger-anggering toret marga saka nalurine nglakoni apa kang kamot ing angger-anggering toret, iya wong-wong iku mau kang dadi angger-anggering toret tumrap awake dhewe sanadyan ora duweni angger-anggering toret. Kang mangkono iku wong-wong mau padha nelakake menawa pepakone angger-angger wis katulis ana ing atine lan swaraning atine melu ndekseni, sarta pangangen-angene padha genti ngluputake utawa genti benerake. Bab iku bakal tetelo ing dina samangsa Allah lantaran Kristus Yesus ngadili manungso cocok karo Injil kang dak wartaake. Nanging menawa kowe iku nyebut awakmu dhewe wong Yahudi sarta ngandelake marang angger-anggering toret, apa dene ngegungake Allah sarta mangerti kang dadi karsane lan marga kawulang ing angger-anggering toret bisa mbedakake endi kang becik sarta endi kang ala? Lan menawa kowe yakin yen kowe iku dadi panuntune wong wuto sarta pepadange wong kang ana ing pepeteng, panggula wentahe wong bodho, gurune wong kang durung dewasa, marga ana ing angger-anggering toret iku kowe kadunungan wujuding kawruh sarta kayekten. Banjur kepriye mungguing kowe kang mulang wong liya, apa kowe ora mulang awakmu dhewe? Kowe kang mulang aja nyolong, yo kene kowe dhewe kok nyolong. Kowe kang kondo aja laku bedang, yo kene kowe dhewe kok laku bedang. Kowe kang gething marang brahala, yo kene kowe dhewe kok malah jarah rayah papan brahala. Kowe kang ngegungake angger-anggering toret, yo kene kowe kok malah nyenyamah Allah kalawan nerak angger-anggering toret iku. Kaya kang katulis surasane, iyo margo saka kuwi asmane Allah dicecamah ana ing antarane bangsa-bangsa liya. Tetak iku pancen ana paedae menawa kowe temen-temen netepi angger-anggering toret. Nanging menawa kowe nerak angger-anggering toret, tetakmu iku ora ana gunane maneh. Dadi menawa wong kang ora tetak netepi angger-anggering toret, opo iku ora bakal dianggep padha karo wong kang wis tetak. Yen mangkono, wong kang ora tetak nanging netepi angger-anggering toret, iku bakal ngadili kowe kang duweni angger-angger kang katulis lan tetak nanging nerak angger-anggering toret. Awit kang diarani Yahudi iku dudu tata laire, lan kang diarani tetak kang sejati iku uga dudu tetak ing tata laire. Nanging kang diarani wong Yahudi sejati iku yaiku kang ora katon Yahudine, lan tetak kang sejati iku tetak ing ati yaiku tata karohanen, dudu tata lair, lan iku oleh pangalembono saka Allah, dudu saka manungsa.